Jedno mogę Państwu obiecać, na pewno emocji w ciągu najbliższych 60 minut nie zabraknie. Już teraz niemal sięgają zenitu. 21 mija dosłownie w tej sekundzie. Poznajemy zatem sondażowe wyniki wyborów prezydenckich. Druga tura, rok 2020. Kto wygrywa? Jaki odsetek? 50,4% dla Andrzeja Dudy, 49,6% Rafał Trzaskowski. Minimalne zwycięstwo urzędującego prezydenta. Andrzej Duda zdobywa minimalną większość tych, którzy zdecydowali się oddać swoje głosy w drugiej turze wyborów prezydenckich. 50,4 versus 49,6. To są, proszę Państwa, wyniki exit poll. Co to oznacza? Oznacza to tylko jedno, że błąd statystyczny, błąd tego badania to 2 punkty procentowe. 2 punkty procentowe. Posłuchajmy, przemawia prezydent Andrzej Duda. Andrzej Duda! Andrzej Duda! Kochani! Andrzej Duda! Bardzo dziękuję! Andrzej Duda! Andrzej Duda! Andrzej Duda! Bardzo dziękuję! Andrzej Duda! Bardzo dziękuję! Andrzej Duda! Bardzo dziękuję! Andrzej Duda! Bardzo dziękuję, kochani! Bardzo, bardzo dziękuję, ale przede wszystkim niech żyje Polska! Niech żyje Polska! Niech żyje Polska! Niech żyje Polska! Niech żyje Polska! Niech żyje Polska! Niech żyje Polska! Niech żyje Polska! Niech żyje Polska! Niech żyje Polska! Tak, dokładnie! Dokładnie, moi drodzy, moi drodzy! Widzieliście tą wspaniałą frekwencję, prawie 70%. Prawie 70% frekwencji. Dziękuję z całego serca. Proszę Państwa, wygrać wybory prezydenckie przy 70% frekwencji to jest niebywała wiadomość. Jestem ogromnie wzruszony. Dziękuję z całego serca wszystkim moim rodakom. Dziękuję. Tak, dziękujemy. Tak, dziękujemy. Dziękujemy. Dziękuję, proszę Państwa. Dziękuję. Dziękuję wszystkim moim rodakom. Dziękuję wszystkim moim rodakom, którzy poszli do tych wyborów. Dziękuję wszystkim, którzy oddali swoje głosy, którzy często bardzo wiele trudów włożyli w to, żeby te głosy mogli oddać. Dziękuję z całego serca, bo taka frekwencja wystawia nam piękne świadectwo, wystawia piękne świadectwo naszej demokracji. Dziękuję za to ogromnie i gratuluję wszystkim. Gratuluję, Szanowni Państwo, tej frekwencji. Gratuluję także Rafałowi Trzaskowskiemu jego wyniku. Gratulacje z całego serca. Dziękuję również jego wyborcom za to, że wzięli udział, że oddali głosy. Brawo! Brawo! Dziękuję, proszę Państwa, wszystkim moim rodakom, ale w szczególności dziękuję oczywiście tym, którzy oddali głosy na mnie, wszystkim tym, którzy wspierali mnie, wszystkim tym, którzy byli ze mną w tej kampanii, wszystkim tym, którzy przychodzili na moje spotkania, nie tylko w czasie kampanii, ale także wcześniej, przez całe 5 lat prezydentury. Bo rzeczywiście odwiedziłem wszystkie powiaty i widziałem się z moimi rodakami we wszystkich zakątkach Polski. Dziękuję Wam za to, że rozmawialiście ze mną. Dziękuję Wam za to, że mogłem Was słuchać. Dziękuję Wam za wszystkie głosy i te głosy, które oceniały prowadzoną przeze mnie politykę pozytywnie. I dziękuję także i za głosy krytyczne. One również były bardzo dla mnie ważne. Dziękuję za to, że wskazaliście mi te obszary, którymi należy się zająć. Będę chciał, żeby taka polityka, jaką do tej pory realizowałem w tym zakresie, była kontynuowana. Chcę nadal rozmawiać z moimi rodakami. No absolutnie pod tym względem nic się nie zmieni. Będę Państwa odwiedzał we wszystkich zakątkach Polski i będę słuchał, co macie mi do powiedzenia, jak oceniacie sytuację w Polsce i jak oceniacie swoją sytuację. Uważam, że w taki właśnie sposób prezydent powinien realizować swoją misję, którą powierzają mu rodacy. Dziękuję ogromnie za udział w tych wyborach. Chcę jasno i bardzo mocno powiedzieć. Cieszę się z mojego zwycięstwa, na razie sondażowego, ale biorąc pod uwagę poprzednie wyniki, to co do ostatecznych wyników, to jak Państwo widzieliście, jeszcze mi urosło, jak to mówią. Andrzej Duda! Andrzej Duda! Andrzej Duda! Natomiast... Natomiast, proszę Państwa, pozwólcie, że po podziękowaniu wszystkim moim rodakom, po pogratulowaniu konkurentowi, powiem parę słów ode mnie tym, którzy wspierali mnie najbardziej, tym, którzy byli ze mną na co dzień, tym, którzy nieśli ze mną na swoich barkach ciężar tej kampanii. Otóż, proszę Państwa, chcę z całego serca przede wszystkim podziękować Agatce, Kindze i moim rodzicom. Wiecie, jak to jest. Wiecie, szanowni państwo, jak to jest. Jak ktoś ma silne oparcie w domu, to może wygrać wszystko. I najgorszy trud, największy trud jest w stanie unieść wtedy, kiedy dom jest z nimi, wtedy, kiedy czuje oparcie w swoich najbliższych, kiedy każdy telefon to jest ta moc, która płynie z miłości, z wzajemnego poczucia wspólnoty. To jest wspaniała sprawa i ogromnie jestem wdzięczny za to, Agatce, Kindze, moim rodzicom, moim siostrom, całej mojej rodzinie za to, że mnie tak wspaniale wspierali. Dziękuję z całego serca. Ale muszę oczywiście też i chcę podziękować sztabowi, wszystkim tym, którzy na co dzień ze mną współpracowali, załodze Dudabusa, wszystkim tym, którzy ze mną byli, wszystkim tym, którzy nieśli razem ze mną trud tej kampanii. Dziękuję za ogromne wsparcie z waszej strony. Dziękuję za to, za wszystkim, którzy się zaangażowali, bo tych zaangażowanych ludzi było ogromnie wiele. Dziękuję przede wszystkim za wiarę w zwycięstwo. Dziękuję Jarosławowi Kaczyńskiemu, prezesowi Prawa i Sprawiedliwości, który od samego początku wierzył w to, że wygramy. Ale dziękuję również Jarosławowi Gowinowi i Zbigniewowi Ziobro, całej Zjednoczonej Prawicy, wszystkim tym, którzy mnie wspierali. Dziękuję z całego serca. 50,4% wyniki sondażu Exit Poll. Na miejscu pierwszym Andrzej Duda. Te wyniki pokazują, że to będzie prezydent na kolejne 5 lat. Warto zaznaczyć błąd tego badania. Plus minus 2 punkty procentowe. Słyszeli Państwo przed momentem słowa urzędującego prezydenta. Pierwszy jego komentarz na gorąco, krótko po ogłoszeniu tych sondażowych wyników wyborów. Posłuchajmy teraz Rafała Trzaskowskiego. 49,6% głosów. Drodzy Państwo, słuchajcie, mówiliśmy o tym, że będzie blisko. Jest blisko, ale jestem absolutnie przekonany, że zwyciężymy! Zwyciężymy! Zwyciężymy! Wystarczy tylko policzyć głosy, słuchajcie. Co prawda ta noc będzie nerwowa dla wszystkich w Polsce, ale jestem absolutnie przekonany, że jak policzymy głos do głosu, to zwyciężymy i wygramy, słuchajcie, na pewno! Tak się złożyło, słuchajcie, że ja się tu wychowałem. Górka Najświętszej Marii Panny zawsze przynosiła mi szczęście. Jestem absolutnie przekonany, że będzie dobrze, słuchajcie. I chcę wam powiedzieć jedno, że pomyślcie o jednym. A mianowicie 2 miesiące temu miały się odbyć wybory. I wszystko miało być zadecydowane. Ale na szczęście obudziło się społeczeństwo obywatelskie. Obudziliśmy się my wszyscy. I dlatego właśnie wygramy! Zwyciężymy! Zwyciężymy! Zwyciężymy! Zwyciężymy! Zwyciężymy! Drodzy Państwo, to właśnie Polki i Polacy w całej Polsce stworzyli nadzieję. stworzyli nadzieję na Polskę otwartą, uśmiechniętą, tolerancyjną, europejską. Polskę, gdzie najważniejsza jest równowaga i gdzie najważniejszy jest zdrowy rozsądek. Brawo! Drodzy Państwo, jestem absolutnie przekonany, że nic nas nie pokona, dlatego że już wygraliśmy, niezależnie od tego, jaki będzie dokładnie wynik. Dlatego że udało nam się obudzić, udało nam się wszystkim stworzyć nadzieję. Udało nam się zbudować kampanię, która była w pełni kampanią obywatelską. I chciałem Wam przede wszystkim podziękować, słuchajcie, za 2 miliony zebranych głosów, za te setki tysiące spotkań i za Waszą energię. Przede wszystkim dziękujemy! Przede wszystkim zacznę od tego, że chciałem podziękować mojej żonie Małgosi. Dziękujemy kochani bardzo za całą tę akcję i za całą kupę serducha dla nas. Chciałem bardzo podziękować swoim dzieciom, Oli i Stasiowi. Chciałem podziękować całej swojej rodzinie. Moich rodziców już niestety nie ma ze mną, ale jest mój brat, który był moim drugim ojcem. Dzięki, Piotrek. Drodzy Państwo, przede wszystkim chciałem podziękować Wam, dlatego że bez Was nie bylibyśmy tutaj, gdzie jesteśmy. I chcę Wam powiedzieć, że to jest dopiero początek, dlatego że jestem absolutnie przekonany, po pierwsze, że wygramy, a po drugie, że to już się tak łatwo nie zmieni, słuchajcie, że jeżeli się wszyscy obudziliśmy, jeżeli nawiązaliśmy tę więź między sobą, jeżeli byliśmy w stanie w całej Polsce spotykać się tysiącami i mówić jasno, jakiej Polski chcemy, że chcemy przede wszystkim równowagi, chcemy, żeby tej władzy patrzeć na ręce. Słuchajcie, z jednej strony było wszystko, był cały aparat państwa, cały walec propagandowy, który kiedyś będzie się musiał wypalić. Mieli absolutnie wszystko, mieli tonę pieniędzy, manipulacje po swojej stronie, cały aparat państwa, a my mieliśmy społeczeństwo obywatelskie i zdrowy rozsądek. I to, co najważniejsze, słuchajcie, że udało się po prostu rozmawiać o współczesnej Polsce, patrzeć w przyszłość, nie tonąć przez cały czas w tych sporach, które dawno rozstrzygnięte, tylko spojrzeć z odwagą w przyszłość i myśleć o tym, jak rozwiązywać prawdziwe problemy. Rozmawiać o ratowaniu miejsc pracy, rozmawiać o służbie zdrowia, o równych szansach w edukacji. I to jest dopiero początek rozmowy. Drodzy Państwo, dopiero zaczynamy. Jestem przekonany, że odmienimy Polskę, że jak raz się obudziliśmy, to już nikt nas nie uśpi. I to, co najważniejsze, będziemy walczyć przez cały czas, niezależnie od wyniku, a jestem przekonany, że wynik będzie dobry, pozytywny i że zwyciężymy. Jeszcze przez cały czas trwa głosowanie, bo pamiętajcie, że jeżeli ktoś stoi w kolejce albo jest w tej chwili w lokalu wyborczym, to ma prawo zagłosować. I na pewno z godziny na godzinę te rezultaty będą coraz lepsze. Jestem o tym absolutnie przekonany. Dlatego, proszę Państwa, warto wsłuchiwać się w program Trzeci Polskiego Radia. Będziemy dzisiaj między innymi zastanawiali się właśnie, na ile te wyniki exit poll, przecież to jest sondaż, na ile to jest wiarygodne, jak bardzo może się to zmienić, jak bardzo może się to różnić od tych oficjalnych i ostatecznych wyników, które pewnie we wtorek poda PKW. Będziemy to weryfikować, będziemy z ekspertem między innymi od sondaży o tym rozmawiali. Państwa gościem programu Trzeciego Polskiego Radia będzie będzie między innymi człowiek, który kiedyś już takie sondaże przygotowywał. Człowiek, który jest wicedyrektorem Fundacji CBOS. O tym jeszcze dzisiaj przed godziną 22. Teraz przenosimy się do sztabu wyborczego jednego i drugiego kandydata. Najpierw, jeśli państwo pozwolą, ten, który został wskazany jako numer jeden drugiej tury wyborów. Amfiteatr przy zamku w Półtusku. Na miejscu w sztabie Andrzeja Dudy Tomasz Jeleński. Tomku, dobry wieczór. Opowiedz proszę, jakie emocje obserwujesz, co w tej chwili dzieje się w sztabie pana prezydenta. Dobry wieczór. Jest bardzo gorąco rzeczywiście. Zapanowała euforia. Może nie jest to taka euforia, jakiej się tutaj spodziewano, bo te różnice są niewielkie. Krzyczano, zwyciężymy, niech żyje Polska, damy radę. Prezydent Andrzej Duda podziękował i swoim wyborcom, i w ogóle wszystkim ludziom, którzy oddali głosy w tych wyborach, również na jego kontrkandydata. To bardzo ważne, że tyle osób poszło do urn. A tutaj przy Domu Polonii w amfiteatrze jest może w tej chwili około 2000 ludzi, którzy cały czas jeszcze wchodzą na ten teren. Jest ponad setka dziennikarzy, którzy relacjonują to wydarzenie. A tutaj jestem w tej chwili obok na rynku. To jest najdłuższy rynek w Europie, który mierzy sobie aż 400 metrów. Jest cały zastawiony samochodami. Tu w tej chwili nie da się już znaleźć wolnego miejsca. To dlatego, że nie tylko przyjechali zwolennicy, sympatycy prezydenta Andrzeja Dudy do Półtuska, ale także jest tutaj sporo turystów, którzy przechadzają się, niektórzy siedzą w kawiarniach, sączą sobie piwko. Część z nich nawet chyba nie do końca wie, co tu się obok dzieje, bo te odgłosy są troszkę takie stonowane, dobiegające za drzew. Natomiast niewątpliwie mogę powiedzieć to, że Półtusk długo pewnie jeszcze dzisiaj nie zaśnie. Będą czekali ci, którzy są wyborami zainteresowani na to, jak będą spływały informacje, i to na pewno nie będzie jeszcze dzisiaj wieczorem. To, jak już powiedziałeś, na pewno rozstrzygnięcie będzie albo jutro, albo nawet we wtorek. Tomasz Jeleński, amfiteatr przy zamku w Półtusku, sztab prezydenta Andrzeja Dudy. Wielka radość, bo urzędujący prezydent uzyskał większość głosów w tej drugiej turze wyborów. 50,4%, proszę państwa. Rafał Trzaskowski, zatem dobrze państwo to oszacowali, 49,6%. Mogę powiedzieć w tym momencie, podziękować wszystkim państwu, bo frekwencja rekordowa po roku 89, 68,9%. Pobiliśmy zatem, proszę państwa, rekord z 1995 roku, kiedy frekwencja wyniosła 68,2%. Zatem 0,7 punktu procentowego frekwencja w tym roku wyższa niż dokładnie ćwierć wieku temu. Teraz Warszawa, teraz multimedialny park Fontan. To jest, proszę państwa, otwarty wieczór wyborczy. Sztab Rafała Trzaskowskiego, na miejscu Izabela Woźniak. Dobry wieczór, Izo. Powiedz proszę, jakie emocje tobie towarzyszą, co ty obserwujesz wokół siebie? No ja obserwuję to, że zdaje się apetyt był z pewnością na dużo więcej, bo wyniki sondażowe w ostatnich dniach pokazywały, że kandydaci idą równo, mówiąc wprost, łeb w łeb. Drugie miejsce, owszem, to miejsce na podium, ale przecież w tym konkursie chodzi o to, żeby zająć miejsce pierwsze. Dlatego nastroje, no można powiedzieć, niepewne, choć uśmiechy na twarzach polityków się malują. Jest duże zdenerwowanie, bo różnica między kandydatami jest minimalna. Czy jest uczucie porażki? No trudno powiedzieć, bo zgromadzeni tutaj widać, że nadziei nie tracą, podtrzymują okrzykami i dopingiem swojego kandydata. Kiedy na telebimach zaczęły pojawiać się wyniki sondażowe, była cisza i wyczekiwanie. Kiedy pojawiały się słupki z procentami, ale jeszcze bez nazwisk obu kandydatów, napięcie, zdenerwowanie rosło. I kiedy wreszcie przy słupkach z procentami pojawiły się nazwiska, kiedy było już wiadomo, kto według pierwszych wyników sondażowych wygra wybory, były brawa, okrzyki, było skandowanie imienia kandydata, podziękowania dla wszystkich wyborców. Entuzjazm i euforia były, ale powtórzę, jest duża niepewność, co one oznaczają. To są wyniki exit poll, czyli wyniki sondażowe. Na oficjalne trzeba poczekać. 0,8 punktu procentowego. Ta różnica między Rafałem Trzaskowskim i Andrzejem Dudą jest na tyle mała, na tyle minimalna, że wszystko może się zmienić. Informacja na teraz dla kandydata koalicji jest taka, że to on przegrywa wybory, ale w tyle głowy są pytania, czy ten wynik się utrzyma, czy jutro nie pojawi się inny, czy różnica zwiększy się, czy zmniejszy i na czyją korzyść. Bo liczy się tylko pewny wynik, którego teraz nie zna nikt. No i te pytania można wyczytać w twarzach tutaj obecnych. tuż przed głosowaniem, przed ogłoszeniem wyników sondażowych, dziennikarze pytali polityków ze sztabu kandydata koalicji, czy mają jeszcze nadzieję, i padała taka odpowiedź. Nikt teraz nie jest w stanie powiedzieć, jak to wszystko się skończy. Szykuje zatem się nerwowa noc dla obu kandydatów. Przemówienie Rafała Trzaskowskiego już się zakończyło. Był tutaj z rodziną i politykami koalicji. W miejscu, w którym trwa wieczór wyborczy, jest kilkaset osób z flagami Polski, z flagami Unii Europejskiej. I wieczór wyborczy, tak jak wspomniałeś, Patrycjusz, odbywa się w multimedialnym parku Fontanna w Warszawie na wolnym powietrzu. Miejsce, gdzie letnie wieczory spędzają warszawiacy i turyści. Przyszli całymi rodzinami na rowerach. Być może część z nich została po niedzielnym relaksie. Siedzą na trawnikach przy strefie, gdzie już wejść im nie wolno. Obserwują ten pojedynek. To spotkanie wyborcze ma raczej charakter pikniku niż wiecu politycznego. A wieczór rozpoczął się i teraz trwa przy akompaniamencie utworu Jeszcze będzie przepięknie, jeszcze będzie normalnie, Tomasza Lipińskiego. Izabela Woźniak, bardzo serdecznie dziękuję. Warszawa, skwer pierwszej dywizji pancernej Wojska Polskiego. Jak państwo słyszeli, gdzieś tam w tle być może emocje tak wysokie, niektórzy na wodzu nie mogą ich utrzymać, że zdaje się, ktoś tam w tę relację i zechciał się włączyć. Iza pięknie państwu opowiedziała o wszystkim, co dzieje się także w Warszawie. Andrzej Duda, pół Tusk, Rafał Trzaskowski, Warszawa. Tu sztaby i tu wieczory wyborcze kandydatów na urząd prezydenta RP. Badanie Exit Poll, proszę państwa, czym jest? Przeprowadzone zostało przed 500 losowo dobranymi komisjami wyborczymi. Pracownia Badania Opinii Społecznej Ipsos szacuje, że przeprowadziła około 50 tysięcy ankiet. Wynik, który poznaliśmy o 21:00, od ostatecznych wyników głosowania może się różnić o około 2 punkty procentowe. Około 1:30, jak informuje Ipsos, spodziewa się 90% oficjalnych wyników głosowania w punktach, przed którymi realizowane były badania Exit Poll, i wtedy przekazane zostaną ostatecznie wyniki badania. Co ciekawe, wyniki tych 90%, to się wówczas nazywa Late Poll, są nieco dokładniejsze. Zakładany błąd to wówczas plus minus 1 punkt procentowy. Więc ci z państwa, którzy wytrwale chcieliby wsłuchiwać się dzisiaj, wyczekiwać tych nieco bliższych ostatecznym wyników wyborczych, no pewnie do tej 1:30 mniej więcej muszą zaczekać. Wieczór wyborczy w programie trzecim Polskiego Radia do 22:00. O tym, proszę państwa, czym jest Exit Poll, w jaki sposób się to wykonuje i jakie to ma rzeczywiście wartości poznawcze, jeszcze dzisiaj przed 22:00 porozmawiamy. Chwila oddechu, piękne nagranie pod tytułem Polska przy fortepianie Leszek Możdżer. Jest 21:24. Wieczór wyborczy w Trójce. Gościem programu Trzeciego Polskiego Radia jest pan Janusz Durlik, zastępca dyrektora Fundacji CEBOS. Dobry wieczór, panie dyrektorze. Dobry wieczór. Kto wygrał wybory prezydenckie w drugiej turze, pańskim zdaniem? No cóż, wydaje mi się, że więcej szans na wygranie tych wyborów ma Andrzej Duda. Po prostu no, wierzę procedurze i wykonaniem badania Exit Poll przez firmę Ipsos Polska, ale wydaje mi się, że musimy poczekać do, nie wiem, godziny 1:30, kiedy zostanie podany sondaż, który uwzględnia nie tylko badanie Exit Poll, ale również prawdziwe dane z komisji wyborczych, czyli tak zwany late poll. No i wtedy będziemy bardziej pewni tego, kto wygrał te wybory. No, to jest wyjątkowa sytuacja. Odległość między kandydatami jest bardzo bliska. No i żadne badanie, nawet tak fenomenalnie dokładne, jakim jest Exit Poll, no nie może być stuprocentowo pewne. Co to jest zatem, panie dyrektorze, Exit Poll? Jak to się robi? To jest badanie, które jest nieporównywalne z żadnym sondażem przedwyborczym, bo to jest badanie na rzeczywistych wyborcach. Ci, którzy się autentycznie w lokalu wyborczym pojawili, tak? Dokładnie, dokładnie. Każdy sondaż jest oparty na deklaracjach. Ludzie mówią, że pójdą na wybory, prawda? Później nie wiadomo, czy idą rzeczywiście do lokali wyborczych. To jest badanie, które jest badaniem rzeczywistych wyborców. Ogromne w skali, prawda? Nie wiem, Ipsos poda później dane, ale według mnie to jest ponad 50 tysięcy wyborców przebadanych w bardzo dokładnie wybranych, reprezentatywnych dla ogółu Polski lokalach wyborczych, czyli 500 lokalach wyborczych. No i ankieterzy pytają dokładnie średnio co piątego wychodzącego z tego lokalu o to, jak głosował. Na kogo, prawda? Głosował po prostu, tak. Na kogo głosował. Wypełniają kartkę z danymi. No i wrzucają do skrzynki Ipsosa, prawda? One są opróżniane regularnie, wyniki są wysyłane SMS-em i tak się jakby buduje ten exit poll. I tak właśnie, no, oczywiście... dzięki temu poznajemy wyniki, które na przykład o 21 przez TVP, TVN i Polsat są podawane. Użył pan określenia late poll. Czym się różni zatem to badanie, ten sondaż exit poll od tego late poll, który rzeczywiście około 1:30 możemy poznać? No, late poll jest zbudowany na dwóch podstawach, bo część komisji wyborczych, około połowy komisji wyborczych, już wywiesza rezultaty rzeczywiste i ankieterzy jakby i ankieterzy Ipsosu wysyłają te wyniki do centrali i late poll jest budowany właśnie z tych rzeczywistych wyników plus wyniki exit pollu. Aha, prawda? Czyli tam, gdzie byli ankieterzy, w tych miejscach, w których oni rzeczywiście byli, w tych lokalach, w których byli i w których już zakończono liczenie i opublikowano to na drzwiach, oni niejako weryfikują tę swoją wiedzę, którą uzyskali na podstawie deklaracji o to, co rzeczywiście zobaczyli, tak? I te informacje przekazują dalej. Dokładnie tak. I dlatego na przykład no nie wiem, jakie są tajemnice umowy telewizji z firmą Ipsos, ale no jednak late poll ma dokładność 1%, prawda? Czyli ta różnica... W przeciwieństwie do exit pollu, który ma dokładność 2%. No słabość, to trudno powiedzieć, że to jest słabość, ale metody exit pollu polega na tym, że oczywiście część osób nie udziela odpowiedzi. Mm-hmm. Nie zgadza się na wypełnienie tej ankiety Ipsosu. Nie wiem, jak to będzie w drugiej rundzie. W pierwszej było to chyba niewiele ponad 10%. W związku z tym no, analitycy muszą zdecydować, czy ci ukrywający się wyborcy, w którą stronę poszli bardziej, prawda? A proszę jeszcze powiedzieć... Proszę jeszcze powiedzieć... Tak, proszę dokończyć, przepraszam. Czy stronę, czy jakby to robi bardziej głosujący na Andrzeja Dudę czy Rafała Trzaskowskiego. A tu liczy się doświadczenie firmy badawczej, bo prawda, można zakładać, że to jest tak samo jak w ostatnich wyborach, nie wiem, samorządowych. Prawda? Jedna rzecz mnie jeszcze frapuje, panie dyrektorze, zagranica. Czy w tym badaniu exit poll zagranica jest jakoś szacowana? No nie jest szacowana, znaczy na pewno jest szacowana, natomiast nie jest badana po prostu. Czyli to jest rodzaj metodologii, tak? Po prostu specjaliści opracowują jakiś algorytm na podstawie tego, biorą to pod uwagę. Biorą pod uwagę realne wyniki, natomiast ankieterzy nie stoją w Londynie czy w Nowym Jorku po prostu. Janusz Durlik, zastępca dyrektora Fundacji Cebos. Panie dyrektorze, bardzo dziękuję za pański czas. Miłego wieczoru. Do usłyszenia. Mam wrażenie, że dla pana także będzie to długi wieczór i długa noc. Będzie pan pewnie też się wsłuchiwał i patrzył, jak te wyniki mogą się zmieniać. Wytrwałości zatem życzę, cierpliwości. Do usłyszenia. Wszystkiego dobrego. Dziękuję bardzo. Do widzenia. Program Trzeci Polskiego Radia. Prawie 21:30. Pan dyrektor przed momentem powiedział o zagranicy, o tym, co w Londynie, czy o tym, co w Nowym Jorku. My, proszę państwa, za chwilę to spróbujemy zweryfikować za pomocą naszych wyśmienitych kolegów. Już za chwilę w Trójce Marek Wałkuski i Adam Dąbrowski. Czy w programie Trzecim Polskiego Radia 21:32. Być może te liczby najbardziej państwa interesują. Pozwolą państwo, że przypomnę, bo czekaliśmy na te rozstrzygnięcia. Najpierw najlepsza liczba, najważniejsza dla nas wszystkich i za tę liczbę państwu dziękuję i gratuluję tej liczby. 68,9% to frekwencja rekordowa, proszę państwa, nawet w 95 roku po drugiej turze wyborów prezydenckich nie było takiej liczby. 68,9% tych, którzy mogli, zdecydowali się wziąć udział w tym głosowaniu. Wyniki są następujące. Następujące jest rozstrzygnięcie 50,4% dla prezydenta Andrzeja Dudy, 49,6% dla Rafała Trzaskowskiego. To jest, proszę państwa, wynik sondażu Exit Poll. Spokojny Miles Davis wprowadził nas do Londynu spokojnie, profesjonalnie, z zimną reporterską krwią zbierał dla państwa informacje o tym, jak przebiegają wybory w Wielkiej Brytanii. Adam Dąbrowski, do Londynu się teraz przenosimy. Dobry wieczór, Adamie. Opowiadaj zatem. Dobry wieczór. Na Wyspach rekordowa mobilizacja. Do wczoraj wieczora 150 tysięcy pakietów z głosami wróciło już do komisji wyborczych, wylądowały w urnach. Ta liczba się jeszcze zwiększy, bo na Wyspach jeszcze przez jakieś pół godziny można głosować i przez cały dzień te karty sobie schodziły, chociaż pewnie liczba się powiększy raczej o kilka tysięcy niż już o dziesiątki tysięcy. Głosowanie tylko korespondencyjne ze względu oczywiście na epidemię, no a to oznaczało, że w końcu w konsulatach i w ambasadzie robota paliła się ludziom w rękach. Trzeba było przyszykować te pakiety do wysyłki. O, raj dla radiowca. To ile tam było szeleszczenia, skrzypienia i szastania. Dziesiątki, jak właściwie to już setki, w setki to idzie osób, które na Wyspach pakują te pakiety. No rzeczywiście trochę jest monotonnie, ale no tak jak mówię, myślę, że chodzi o ten finalny sukces i o to, żeby to wszystko po prostu zostało rozesłane i każdy dostał swój pakiet wyborczy i był zadowolony. W dobie pandemii nie wszystko weszło idealnie. Niektórzy na przykład dostali pakiety tak późno, że mieli poczucie, że nie zdołaliby ich odesłać, ale hashtag Polak potrafi, proszę bardzo, akcja społeczna. Jedna z polonijnych firm kurierskich zaczęła dowozić za darmo te wypełnione pakiety już do komisji wyborczych. I co ciekawe, ponieważ zarządzenie było takie, że Szary Kowalski nie może sobie po prostu zapukać do drzwi konsulatu, nie może oddać tej koperty, no to trzeba było wymyślić sztuczkę. Sztuczka polegała na tym, że nieopodal parę czy paręnaście metrów od wejścia ustawił się kurier, no i to do kuriera przychodzili ludzie, wrzucali mu do wora koperty. Co jakiś czas kurier brał wór, przechodził te kilkanaście metrów, pukał do drzwi konsulatu czy ambasady i oddawał głosy, no bo od kuriera już te pakiety można było przejmować. I jest jeszcze jedna ładna chyba historia związana z tą samoorganizacją naszych rodaków na wyspach i to jest historia pani Anny. 93 lata. Pani Ania nagrała krótkie wideo, gdzie żali się, że codziennie czeka na pakiet wyborczy. No i ten pakiet ciągle nie dociera. Dzisiaj jest już 9 lipiec, godzina po 11. I listonoszka już była i pakietu do tej pory nie otrzymała. Bardzo jej zależy na tym, żeby dotarł, bo chce zagłosować. O 9.15 ta karta do niej dotarła. Natomiast my będziemy tam jechać po ten jeden głos, żeby ona mogła zagłosować. No i tak się stało. Głos trafił do urny. O wszystkim opowiadał mi Kamil Arendt z firmy kurierskiej Polonia Express. A to nie koniec, bo w konkursie na najbardziej zdeterminowanych uczestników tych wyborów wystartowali też dzielni mieszkańcy wyspy Jersey, niewielkiej wyspy w okolicach Southampton. Te pakiety tam trafiły w piątek wieczorem bardzo często. No i co? I nie zdążyłyby obrócić, ale jeden z naszych rodaków kupił bilet do Londynu. Po godzinie już był na Heathrow, zebrał te pakiety, na lotnisku spotkał się z kurierem i tak oto głosy Jersey dotarły. Teraz zaczyna się ich liczenie. Znowu, dużo roboty w konsulatach i ambasadzie. Takie, proszę Państwa, wieści. Takie są niezwykłe te wybory w 2020 roku, właściwie wciąż podczas pandemii. Bardzo pięknie o tym opowiedział Państwu Adam Dąbrowski. Bardzo dziękuję. Spokojnej nocy. Do usłyszenia, Adamie. Adam Dąbrowski spotykał się ze słuchaczami programu Trzeciego Polskiego Radia przy dźwiękach Milesa Davisa. Myślę, że nie miałby nic przeciwko temu, by rozstać się przy trąbce Tomasza Stańki. A za chwilę będziemy za wielką wodą. Dwadzieścia dwie minuty do 22:00. Wieczór wyborczy w Trójce. Był Londyn, Wielka Brytania, teraz Waszyngton i Stany Zjednoczone. Marek Wałkuski, dobry wieczór. Dzień dobry, panie redaktorze. Witam serdecznie. Śledzę trochę pańskiego Twittera i przyznam szczerze, odrobinkę już wiem, ależ to się wyrównało w zależności od tego, gdzie pan zerkał, prawda? No tak, w Stanach Zjednoczonych wyniki już mamy, bo głosowanie zakończyło się tutaj o 21:00 w sobotę czasu lokalnego, czyli o 3:00 w nocy na wschodnim wybrzeżu czasu polskiego, o 6:00 rano na zachodnim wybrzeżu Stanów Zjednoczonych według polskiego czasu. Nie mamy jeszcze wszystkich liczb z całego kraju, ale z tego, co już wiem, to tak, w Chicago zdecydowane zwycięstwo prezydenta Andrzeja Dudy, który uzyskał 71% głosów. Andrzej Trzaskowski 29% głosów. W Nowym Jorku było już dużo bardziej wyrównane, ponieważ 52% Duda, 48% Trzaskowski. Tak jak w pierwszej turze w Waszyngtonie, Los Angeles i Houston, to były trzy kolejne okręgi konsularne, tam zwycięstwo Rafała Trzaskowskiego. Także w skali Stanów Zjednoczonych wygląda na to, nie mam jeszcze dokładnych liczb z Nowego Jorku, ale wygląda na to, że wygrał prezydent Andrzej Duda, natomiast no, ta różnica nie jest tak duża jak 5 lat temu, kiedy w tych wyborach rywalizując z Bronisławem Komorowskim uzyskał prawie 80% głosów. Teraz to wygląda, że między 55 a 60% głosów w skali całych Stanów Zjednoczonych. Trzeba zwrócić uwagę, że frekwencja jest wyjątkowo duża, bowiem... Och, i pojawiły się jakieś kłopoty techniczne, ale być może, proszę Państwa, uda się to jeszcze troszeczkę ponaprawiać, wypracować. Dajmy sobie jeszcze sekundę. Przypomnę to, o czym opowiedział Marek. Wyniki w okręgu Los Angeles dla prezydenta Dudy 27%, dla Rafała Trzaskowskiego 72%, w okręgu chicagowskim dla prezydenta 71%, dla Rafała Trzaskowskiego 29%. Jesteś już, Marku, przepraszam, jakieś kłopoty techniczne, ale już nie przerywam, bardzo proszę. No w każdym razie jeszcze muszę zliczyć, nawet teraz to mogę zrobić, bo właśnie dostałem wyniki z okręgu nowojorskiego, gdzie Andrzej Duda uzyskał 52% głosów, to jest 7679, wpisuję tutaj do swojego... 7679 zanotowałem, tak. 7679. Więc jeszcze bez Waszyngtonu jest 57% dla Andrzeja Dudy, 43% dla Rafała Trzaskowskiego, ale to jeszcze się trochę zmieni, bowiem tu brakuje jeszcze wyników z Waszyngtonu, gdzie prawdopodobnie wygrał tak jak w pierwszej turze Rafał Trzaskowski, więc myślę, że jeśli chodzi o Stany Zjednoczone, to mamy do czynienia z 5-6 tysięcy przewagi głosów dla prezydenta Andrzeja Dudy w skali całego kraju. Jeśli chodzi o frekwencję, to ona była wyjątkowo duża, dlatego że w ubiegłym roku, w 5 lat temu, w drugiej turze wyborów prezydenckich w całych Stanach Zjednoczonych głosowało 23 tysiące osób, a teraz z pewnością ponad 30 tysięcy, 35 tysięcy, nawet tyle. Także ta forma głosowania korespondencyjnego zdecydowanie była korzystna dla Polaków mieszkających w Stanach Zjednoczonych, bowiem bardzo ułatwiła im głosowanie. Marek Wałkowski z Waszyngtonu, bardzo serdecznie dziękuję i pozdrawiam. Dobrego wieczoru, dobrego dnia, do usłyszenia. Do usłyszenia, dziękuję. 18 minut do 22. Przypomnę Państwu najważniejsze, trzy najważniejsze liczby tego wieczoru. 68,9%. Frekwencja w drugiej turze wyborów prezydenckich rekordowa. Bardzo serdecznie wszystkim wyborcom gratuluję. Rozstrzygnięcie następujące. 50,4% dla prezydenta Andrzeja Dudy, 49,6% dla Rafała Trzaskowskiego. Są to wyniki sondażu Exit Poll, jak przygotowująca badanie firma Ipsos informuje, plus minus 2 punkty procentowe. Tak może jeszcze ten wynik się zmienić. Tu program trzeci Polskiego Radia, audycja wyborcza. Jesteśmy jeszcze z Państwem przez najbliższych 18 minut. 68,9% frekwencja w drugiej turze wyborów prezydenckich i to jest, proszę Państwa, liczba wyższa, liczba lepsza od tej sprzed 25 lat, kiedy w drugiej turze zagłosowało 68,2%. Jakie jest rozstrzygnięcie? 50,4% dla prezydenta Andrzeja Dudy, 49,6% dla Rafała Trzaskowskiego. Sondaż Exit Poll przygotowany przez firmę Ipsos, która zaznacza 2 punkty procentowe plus minus. Trzeba będzie trochę poczekać. Około 1:30 mamy poznać wyniki innego badania, określanego przez ekspertów mianem Late Poll, nieco bardziej precyzyjnego. Nieco bardziej precyzyjnego, a to oznacza, że tutaj błąd, że tutaj różnica względem tych oficjalnych wyników może wynieść o połowę mniej, już tylko 1 punkt procentowy, więc ci najbardziej wytrwali z Państwa pewnie długo dzisiaj nie zasną. Świętowali. Najpierw prezydent Andrzej Duda, on zaczął pierwszy przemawiać. Jest dzisiaj przy amfiteatrze, przy zamku w Półtusku. Tak przemawiał kilkadziesiąt sekund po 21:00. Dziękuję Wam za wszystkie głosy i te głosy, które oceniały prowadzoną przeze mnie politykę pozytywnie, i dziękuję także i za głosy krytyczne. One również były bardzo dla mnie ważne. Dziękuję za to, że wskazaliście mi te obszary, którymi należy się zająć. Będę chciał, żeby taka polityka, jaką do tej pory realizowałem w tym zakresie, była kontynuowana. Chcę nadal rozmawiać z moimi rodakami. Absolutnie pod tym względem nic się nie zmieni. Także otwarty wieczór wyborczy zorganizował sztab Rafała Trzaskowskiego w Warszawie, w multimedialnym parku Fontan. Kandydat na urząd prezydenta mówił tak. Chciałem podziękować całej swojej rodzinie. Moich rodziców już niestety nie ma ze mną, ale jest mój brat, który był moim drugim ojcem. Dzięki, Piotrek. Drodzy Państwo, przede wszystkim chciałem podziękować Wam, dlatego że bez Was nie bylibyśmy tutaj, gdzie jesteśmy. I chcę Wam powiedzieć, że to jest dopiero początek. Dlatego, że jestem absolutnie przekonany, po pierwsze, że wygramy, a po drugie, że to już się tak łatwo nie zmieni, słuchajcie. A właśnie, proszę Państwa, czy to jest ostateczne rozstrzygnięcie i kto w tym starciu zwyciężył? Spróbujmy skomentować wyniki Państwa wyborów. Maciej Stasiński, publicysta Gazety Wyborczej, jest z nami. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Jest z nami także Wojciech Wybranowski, publicysta. Dobry wieczór. Witam serdecznie, panowie. Dobry wieczór. Pytanie, kto wygrał wybory prezydenckie w drugiej turze? Maciej Stasiński, pańska odpowiedź? Nie wiem. Wojciech Wybranowski. Wygrali Polacy, bardzo wysoka frekwencja, natomiast co do ostatecznego wyniku wyborów i zwycięzcy będziemy musieli poczekać pewnie do wtorku, do tych oficjalnych wyników, które ogłosi Państwowa Komisja Wyborcza. Na pewno trzeba pogratulować Rafałowi Trzaskowskiemu tego dobrego wyniku. No, 40, jeżeli ten wynik się utrzyma, ponad 49%, czyli znacznie wyższy wynik niż Platformy Obywatelskiej, to pokazuje, że ta jego kampania, która była krótsza, bo przecież, jak niektórzy mówią, zeszli jako dubler, pokazała, że potrafi mobilizować swój elektorat, ale trzeba też pogratulować Andrzejowi Dudzie, któremu wygląda na to, udało się pozyskać część elektoratu Władysława Kosiniaka-Kamysza i część elektoratu Konfederacji. Tego elektoratu, zwłaszcza Konfederacji, który był bardzo krytycznie nastawiony do prezydenta Andrzeja Dudy przez ostatnie kilka lat. 0,8 punktu procentowego różnicy zaledwie. Czy Maciej Stasiński będzie czekał do 1:30, by poznać wyniki sondażu Late Poll? No, pewnie będę czekał, bo to jest oczywiście pasjonujące, co się dzieje, dlatego że po pierwsze margines błędu, no to już specjaliści od statystyki wyjaśniali, że przekracza ich różnicę wzajemną 0,8, a margines błędu jest 2. Margines błędu się bierze oczywiście stąd, że albo ludzie nie mówią prawdy, albo w ogóle nie mówią, na kogo głosowali. W każdym razie część ludzi i stąd jest ten margines. On się zmniejszy do 1%, dlatego że te exited late poll tak zwane w dalszym ciągu nie są wynikami, są sondażami w tych 500 chyba lokalach wyborczych, ale już nie na podstawie tego, co ludzie mówią, tylko na podstawie tego, co obwodowe komisje lokalne opublikowały. I to zmniejsza ten margines błędu z 2% do 1%. Czyli o 1:30 w nocy, jeśli Ipsos się, że tak powiem, z tego wywiąże, no to będziemy mieli znowu przybliżenie. Ale tak naprawdę doświadczenie z poprzednich wyborów pokazuje, że dopiero wyniki ostateczne weryfikują to, co można podać jako sondaże. A to dlatego, że na przykład najszybciej zbiegają wyniki z małych, odległych okręgów wyborczych, gdzie jest mało wyborców, a ostatnie są z tych największych, na przykład wielkich miast, gdzie jest je stosunkowo trudno policzyć. Oraz oczywiście w ogóle nie wiemy, na razie, jakie są wyniki z zagranicy, a te, ponieważ są korespondencyjnie dostarczane, no to one przyjdą znacznie później. Tu jest tyle niewiadomych, że rzeczywiście ja nie jestem mędrcem w tej sprawie, tylko idąc za wiedzą specjalistów, twierdzę, że nie da się dzisiaj przesądzić, w tej chwili nie da się przesądzić, kto te wybory wygrał, bo może się okazać, że jest tak albo śmak. To ja panów przepraszam, że ja zadałem wam takie trudne zadanie i włączyłem w taką trudną rolę komentować wyniki tak nierozstrzygnięte niemalże wieczoru wyborczego. Co do jednego, panowie, chyba możemy się zgodzić, że trudno będzie temu, kto zwycięży, zszyć tę, no właściwie równo na pół Polskę murem podzieloną. Czy ten, kto zwycięży, będzie próbował dokonać takiej trudnej sztuki? Wojciech Wybranowski. Mieliśmy do czynienia z dwoma wystąpieniami. Wystąpienie prezydenta Andrzeja Dudy było bardzo konspiracyjne. Mówił on, no, zapraszał on do współpracy narodowej Rafała Trzaskowskiego. Mówił o tej zakopywaniu podziału. Z drugiej strony mieliśmy Rafała Trzaskowskiego, którego przemówienie było dużo bardziej agresywne. Mówił o patrzeniu na rękę, na ręce, o rozliczaniu, o tym, że już nic się tak naprawdę nie zmieni i że będziemy szli po władzy. Ja oczywiście rozumiem sobie Rafała Trzaskowskiego, jednak cała jego kampania była mocno agresywna, mocno skupiona na budowaniu tych podziałów, na mobilizacji tego twardego elektoratu Platformy Obywatelskiej, pokazaniu, że jest pewnego rodzaju alternatywa. Czy da się te podziały połączyć? No, ja bym powiedział, że ten wynik wyborów pokazuje też, że tak naprawdę podział, troszeczkę zaczyna przypominać te podziały, które biegną również w krajach, który jest system z dwoma wielkimi dominującymi partiami, na przykład Stanami Zjednoczonymi. I więc czy te podziały będą istnieć? Ja mam takie wspomnienie z pierwszej tury wyborów prezydenckich. Ja wtedy jechałem do Głogowa z dwiema dziennikarkami, z Karoliną Baco-Pogorzelską i Blanką Aleksowską. Umówiliśmy się w małym bistro w Lesznie na dworcu i siedziało tam takie dwoje starszych państwa, dojechał młody mężczyzna, a niedziela wyborcza, mężczyzna zagaduje, jak tam wybory i mówi, no, czy Andrzej Duda wygra w pierwszej turze, ci starsi państwo mówią, że robią wszystko, żeby Andrzej Duda wygrał, on mówi, no, on ma nadzieję, że tak się nie stanie, bo przecież ten PiS ma już wszystko, jedną izbę, drugą izbę, trzecią izbę, trzeciej izbę, nie ma, ale on mówi o trzeciej izbie. Ostro podyskutowali, po czym pan skończył obiad i mówi, bardzo państwu dziękuję za tą rozmowę, życzę miłej niedzieli i naprawdę udanego dnia, on też życzył udanego dnia, można się pięknie różnić, więc ta Polska będzie podzielona, tylko obyśmy się umieli tak pięknie różnić, a nie do końca jak to bywało, jak widzieliśmy na wiecach po obu stronach, kiedy dochodziło do przypadków agresji. Chciałbym, panie redaktorze, słowa kieruję teraz pytanie do Macieja Stasińskiego, byśmy się troszeczkę pocieszyli tą jedną liczbą, która jest chyba nas wszystkich sukcesem, 69% niemal, że taka frekwencja. Co to znaczy o zainteresowaniu? Dobrze, zaraz o tym powiem, ale chcę odpowiedzieć na pańskie pytanie, na które miałem szansę co do tego zszywania. Bardzo proszę. Otóż no, zszywanie podzielonej Polski nie będzie w ogóle następowało, jeśli wygra Andrzej Duda, dlatego że to oznacza kolejne lata pełnej władzy nad Polską PiS-u i dokończenia tej deformy czy też przejmowania wymiaru sprawiedliwości, być może również mediów niezależnych i tak dalej, i tak dalej. Gdyby tak było, odbywałoby się to przy dużej, przyzna pan, legitymacji dla prezydenta Andrzeja Dudy, jeśli tak będzie. No, o tę frekwencję pytam, 69%. Frekwencja rośnie z wyborów na wybory. Co ta tendencja oznacza? Ta legitymacja, jeżeli pan mówi o frekwencji 68 czy 69 czy 70, oczywiście ona jest duża, tylko że frekwencja się rozkłada po połowie. Legitymacja dla Andrzeja Dudy, jeśli wygra, będzie rzędu 50 plus coś. Dobra. A dla jego przeciwnika będzie 40 plus coś. To jest punkt pierwszy. Punkt drugi. Bardzo się bym nie chciał zgodzić z panem Wybranowskim, który twierdził, że po stronie Rafała Trzaskowskiego była agresywna kampania. No jeśli ktokolwiek prowadził agresywną kampanię, to był to oczywiście Andrzej Duda i PiS, który przy pomocy rozmaitych dygnitarzy rządu, nie mówiąc już o biskupach i proboszczach, właściwie wyklinał tą drugą połowę Polski, ludzi, którzy głosują na Rafała Trzaskowskiego, jako inwazję gorszą od bolszewików, którzy chcą mieć ideologię gorszą od bolszewickiej LGBT, która będzie dyktaturą mniejszości nad większością. Atakował Jarosław Kaczyński wyborców Trzaskowskiego, że chcą przymusowej eutanazji. Były insynuacje antysemickie, że właściwie elektorat Trzaskowskiego chce sprzedać polskie interesy interesom Żydów, cokolwiek by to miało znaczyć. Więc mówienie o tym, że Trzaskowski, który cały czas protestował przeciwko dzieleniu Polaków na gorszych i lepszych i upominał się o tym, żeby prezydent był wszystkich Polaków i rządził w imieniu całej wspólnoty, jest śmieszne i nieprawdziwe. To chciałbym bardzo wyraźnie powiedzieć. Nie będę ukrywał, że zapraszając panów do audycji, liczyłem, że będą mieli państwo, panowie, być może nieco odmienne spojrzenie na sprawy. Czy Wojciech Wybranowski ad vocem? No cóż, ja mogę powiedzieć tak, jeżeli mówimy o dzieleniu Polski i wyzwaniu kogoś od bolszewików, to mamy tweet Donalda Tuska sprzed kilku dni, który mówił, że z bolszewizmem można wygrać. To tak właśnie wygląda kwestia dzielenia Polaków. To, co powiedział mój szanowny przedmówca, pan redaktor Stasiński, pokazuje wyraźnie, że ta druga strona sporu politycznego tego zakupywania podziałów nie chce, że niezależnie od tego, jaką przewagę Andrzej Duda wygra, to będziemy mieli do czynienia z tym, co mieliśmy przez ostatnie 5 lat, nieuznawaniem wyniku demokratycznych wyborów i mówieniem, że no tak, wygrał, co prawda zagłosowali, ale. I to ale będzie bardzo silne. No cóż, jeżeli mówimy o agresji, to ja też przypomnę tylko, że mieliśmy do czynienia też z licznymi fejkami w tej kampanii wyborczej, na przykład z fejkami o atakującymi córkę prezydenta Andrzeja Dudy, fejkami, które powielali również dziennikarze Gazety Wyborczej, ale mamy wspomnieć o antysemityzmie. To przypomnę tylko artykuły Newsweeka sprzed 2015 roku, kiedy próbowały udowodnić rodzinie Andrzeja Dudy jakieś żydowskie korzenie i podburzyć w ten sposób ten taki częściowo antysemicki czy antyizraelski elektorat Konfederacji i doksery przeciwko Andrzejowi Dudzie. Wojciech Wybranowski, publicysta, i Maciej Stasiński, publicysta Gazety Wyborczej. Panowie, bardzo dziękuję. Życzę udanego wieczoru, cierpliwości. Wiem, że dzisiaj będziecie pewnie obaj śledzić do późnych godzin nocnych te możliwie najbardziej prawdopodobne rozstrzygnięcia. Spokojnego wieczoru życzę. Do usłyszenia. Bardzo dziękuję. Dziękuję. Do usłyszenia. Dziękuję. Dobranoc. Wieczór Wyborczy w programie trzecim Polskiego Radia powoli się kończy, proszę państwa, choć wiem, że w państwa domach jeszcze temat wyborów będzie trwał i pewnie jeszcze będziecie o tym długo dyskutowali dzisiaj do późnych godzin nocnych i pewnie jutro od samego rana. I zachęcam, by słuchać Trójki jutro od samego rana, bo tych treści wyborczych będzie mnóstwo. Przede wszystkim te najświeższe informacje, a one będą kluczowe, bo choć poznaliśmy pierwsze liczby, 50,4% dla Andrzeja Dudy, 49,6% dla Rafała Trzaskowskiego, frekwencja 68,9%, to wiele jeszcze pozostaje znaków zapytania, bowiem to sondaże Exit Poll, jak sama pracownia Ipsos przyznaje, błąd przy tym badaniu, przy tak przygotowanej metodologii wynosi plus minus 2 punkty procentowe. Sami zatem państwo słyszą, że wiele może się jeszcze wydarzyć. Magdalena Dercz, Ernest Zozuń, Michał Jakubik. Muzykę przygotował Mariusz Owczarek i ja, Patrycjusz Wyrzga. Serdecznie państwu dziękujemy za uwagę. Spokojnego wieczoru. Do usłyszenia. Mm-hmm.